amar, mamá te ando a amar, mamá, mamá, dor de mamá. Ca frunză de sălcioară, ca mama de-a doua oară, mama, mama, doar de mamă. Și-am tot zis că am să mă duc. Și-am tot zis că am să mă duc. La măicuța, la mormânt, la măicuța, la mormânt, mamă, mamă, dor de mamă. Se dau plipa la o parte și pânza pe jumătate, mamă, mamă, dor de mamă. Să-i văd fața ei voioasă, să-i văd fața ei voioasă, cum ne mângâia prin casă, cum ne mângâia prin casă, mamă, mamă, doar de mamă. Și mânuțele ei moi, care ne-au crescut pe noi, mamă, mamă, doar de mamă. Dorul meu, mamă, te cheamă. Dorul meu, mamă, te cheamă. Să vii, mamă, mai-ndată, să vezi tata cum ne poartă, mamă, mamă, doar de mamă. Cu cămașa nespălată, cu chica nepietănată, mamă, mamă, doar de mamă. Când vreau să mă joc și eu, când vreau să mă joc și eu, străina să uită rău, străina să uită rău, mamă, mamă, doar de mamă. Îmi iau cana să beau apă, lacrimile mă adapă, mamă, mamă, doar de mamă.